Szatrowski pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października. Marcin Łuchawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Kowalik-Blankaty i Filip Jarek. PiS wygrywa w Sejmie, ale traci większość w Senacie. Znamy już ostateczne wyniki wyborów. Frekwencja była rekordowa. Głos w sprawie oficjalnych rezultatów swojego ugrupowania zabrał prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Tymczasem na przedterminowe wybory szykuje się Wielka Brytania. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie wygrywa wybory do Sejmu, gdzie będzie mogło rządzić samodzielnie, ale traci większość w Senacie. To już oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej. W niedzielę został pobity rekord frekwencji. Do urn poszło ponad 18 milionów 687 tysięcy wyborców. Frekwencja wyniosła ponad 61,5%. Na PiS zagłosowało nieco ponad 43,5% wyborców, na Koalicję Obywatelską niecałe 27,5%, na SLD ponad 12,5%, na PSL ponad 8,5%, a na Konfederację niecałe 7%. Te komitety będą miały swoje reprezentacje w nowym Sejmie. Jak te wyniki przekładają się na liczbę mandatów, tłumaczył na konferencji PKW sędzia Wiesław Kozielewicz. Listy numer 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskały 30 mandatów. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 235 mandatów. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 49 mandatów. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskały 11 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO, N i PL Zieloni 134 mandatów. Kandydaci popierani przez opozycję zdobyli natomiast większość w Senacie. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli łącznie 43 mandaty, kandydaci PSL-u 3, kandydaci SLD 2. 3 mandaty przypadły kandydatom niezależnym, kojarzonym jednak z opozycją. Tak wynika z danych okręgowych komisji wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w nadchodzącej kadencji 48 senatorów. W Senacie zasiądzie też ponownie Lidia Staroń, która startowała z własnego komitetu, ale z poparciem PiS-u. Te wyniki skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak mówił, może to opóźniać proces legislacyjny. Przypomnę, że Senat nie jest w stanie zablokować ustaw, a o to głównie chodzi, jest w stanie tylko co najwyżej przedłużać proces legislacyjny i to jest coś, z czym się liczymy. Zdaniem Bogdana Klicha, szefa obecnego senackiego klubu PO, który ponownie zdobył mandat, naturalne jest, że w obecnej sytuacji marszałkiem Senatu powinien zostać przedstawiciel opozycji. Jak mówi, rozmowy na ten temat ruszą w czwartek. Bogdan Klich nie ujawnia, kto mógłby zostać kandydatem na marszałka Izby. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może to być Bogdan Borusewicz, wybrany po raz kolejny w tych wyborach do Senatu w Okręgu Gdańskim. Koniec z wolnym przepływem unijnych pracowników, inwestycje w policję i służbę zdrowia. Elżbieta II przedstawiła program rządu Borisa Johnsona. W Londynie rozpoczęła się kolejna sesja parlamentu. Tym razem jednak uroczystość była nietypowa. Gabinet Johnsona jest na ostatniej prostej negocjacji brexitowych i nie ma większości, co sprawia, że miałby trudności z przeforsowaniem swoich pomysłów. Kraj szykuje się na przedterminowe wybory. Uroczysty przejazd karocą. Królowa zasiada w Izbie Lordów. Wcześniej przeszukano piwnicę budynku. To pamiątka po spisku prochowym, nieudanym zamachu na króla przygotowanym przez Guya Fawkesa. Przedstawiciel monarchii nie udaje się do Izby Gmin, by wezwać posłów, a ci zatrzaskują przed nim drzwi. Trzykrotne zastukanie laską i drzwi się otwierają. Dopiero wtedy posłowie wysłuchują wezwania. Królowa przemawia. Priorytetem mojego rządu zawsze było sprawienie, by królestwo opuściło Unię 31 października. Zaostrzona polityka karna, koniec z wolnym przepływem pracowników, inwestycje w służbę zdrowia. To niektóre punkty programu Borisa Johnsona. Przedstawiamy wizję otwartego królestwa, stawiającego na wolny handel. Rzecz w tym, że kraj szykuje się do przedterminowych wyborów. Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn nie był pod wrażeniem. To zagrywka propagandowa, rząd nie potrafi tego ukryć. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Stanach Zjednoczonych odbędzie się dziś pogrzeb ojca Lucjana Królikowskiego. Uroczystości pogrzebowe franciszkanina odbędą się w Bazylice Świętego Stanisława w Chicopee. Lucjan Królikowski miał 100 lat, był zesłańcem syberyjskim, żołnierzem armii Andersa, wychowawcą i opiekunem tułaczych dzieci w Tanzanii i Kanadzie. Ojciec Jan Mariaszewek, rzecznik polskiej prowincji zakonu franciszkanów, zapamiętał współbrata jako pokornego duchownego. U świętej pamięci ojca Lucjana Królikowskiego to promieniowało, ta pokora. Ogromna wiedza, świetna pamięć i do tego dobroć, uśmiech promieniujący na zewnątrz, no i ta pokora. Tak zostanie w mojej pamięci.

Nie będę tajemnicy z tego robił. Zdecydowanie chyba chodzi o to, że piosenki dziś do siódmej będą z wątkiem telewizyjnym. Ale to się jeszcze dokładnie zobaczy. Dzień dobry, 12,5 minuty po szóstej. Kłaniamy się, poranna audycja. Zapraszamy do trójki i zapraszamy do rozmowy już, bo Piotr Łodej czeka przy telefonie 227 trójek. Ranek @polskieradio.pl 71335. Zerkam sobie na ten mecz, bo nasi grają w siatkówkę w Pucharze Świata. Pierwszy set wygrany, a w drugim 16-13. Aha! Będę podawał wynik od czasu do czasu. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Tak, pani Marzeno, to może oznaczać, że audycja będzie zawierała lokowanie meczu i może zawierać także śladowe ilości wyniku tego meczu. Zapraszamy do trójki. Ale zobaczymy, jak to się poukłada. 16 minut po szóstej. Zobaczymy teraz, co nas czeka do dziewiątej w audycji porannej. Porozmawiamy jeszcze o wyborach, o frekwencji przede wszystkim, bo rekordowa, jak wiemy. I to bardzo cieszy, że rzeczywiście poszło nas do głosowania całkiem sporo, ponad 61%. No i wybierzemy się i zajrzymy sobie do takich miejsc, gdzie ta frekwencja może osiągać, a nawet osiąga, powyżej 80%. Mam prawie 70 lat i jeszcze nie opuściłem żadnego głosowania. Trzeba zagłosować, a co to, kochana? No właśnie, kochana, proszę, trzeba. I rzeczywiście tak to wyglądało. O frekwencji porozmawiamy i to już niedługo, po 6.30. Porozmawiamy sobie także o systemie antyplagiatowym, ale nie takim, że ktoś tam z książki coś spisał, tylko że ktoś komuś coś napisał. Pojawia się stylometria. Kluczowym narzędziem w przyszłości do walki z kupowaniem pracy na zamówienie będzie tworzenie profilu autora. Czyli zbierając pracę ze szkoły średniej, matury, prace zaliczeniowe ze studiów, tworzę sobie profil i w jaki sposób ta osoba pisze eseje, rozprawki czy prace dyplomowe. permanentna inwigilacja. Wszystko będą sprawdzać. Zeszyty ze szkoły średniej, no ale widocznie trzeba. O tym po 7.40. To zapraszamy już teraz. 7.20 projekt Tata. Tata spróbuje dziś pozbyć się z kuchni dokuczliwych małych owadów i posłuży się piękną i mądrą rośliną doniczkową. Nie musimy na to patrzeć jak jako takie karmienie zwierzątka. Z głodu nie zdechnie. Martwimy o to się raczej, żeby bardziej podlewać, żeby było w świetle. I muszki zjada. Takie sprytne urządzenie. Roślina, przepraszam. 7.20 projekt Tata dziś będzie o takich specjalnych roślinach, które zjadają różne rzeczy. A wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Państwo wiedzą, mamy taki cykl malutki, dwuodcinkowy, dotyczący przeziębień, grypy. To są zupełnie różne jednostki chorobowe. Aha, i to już? A to bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że się redaktor rozwinie tak w okolicach 7.15. To zapraszamy. Oczywiście także pojawią się urywki z kalendarza. Dzisiaj kilka ważnych dat. Ważnych dat. A jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, to tutaj nie ma niespodzianki. Oczywiście wybory do parlamentu. PiS traci Senat i komfort rządzenia. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, to wiemy. To nie będzie taka kadencja jak poprzednia, przyznają sami politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mniejsza niż spodziewana większość w Sejmie. Utrata kontroli nad Senatem będą się do tego przyczyniać. Tu także już wyniki tych wyborów, bo wyniki poznaliśmy bardzo szybko. Wczoraj w okolicach po 20 Państwowa Komisja Wyborcza powstała już, podała już te ostateczne wyniki, ale na pierwszej stronie Rzeczpospolitej także zapowiedź rozmowy z Muńkiem Staszczykiem. Wreszcie się za sobą zaprzyjaźniłem. Myślę, że warto zajrzeć dziś w ciągu dnia do tej rozmowy w Rzeczpospolitej. No i warto spotkać się z Muńkiem Staszczykiem po 7.35 w audycji porannej. Gazeta Polska codziennie, lokomotywa dobrej zmiany jedzie dalej. To oczywiście także w nawiązaniu do wyników wyborów. Opozycja odbiła Senat. To tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Nasz dziennik informuje, że rząd w listopadzie w ciągu 2-3 tygodni poznamy skład nowego rządu Zjednoczonej Prawicy. W dzienniku Gazecie Prawnej PiS bierze Sejm, ale koalicja wygrywa Senat. Tu także wyniki wyborów. I jeszcze dodatkowa informacja. Imitacja banku nielegalnie zbierała pieniądze i dane. Platforma podszywająca się pod znaną instytucję finansową wyłudziła 1 000 000 złotych. Także ciekawa sprawa na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Tak wyglądają pierwsze strony gazet dziś o poranku. Droga pani Stevie Lombard, pan Zbyszek, bardzo zadowolony z tego utworu, bardzo się cieszymy, panie Zbyszku. Szczęście słuchacza naszą radością także. Bardzo dziękujemy. 227 trójek. Słuchacz kolejny w sprawie poprzedniej piosenki, tejże wideo i że Radio Star. Dzień dobry, fajny utworek puściliście teraz, no to jest, no nie wiem, 50 lat prawie chyba to ma, tak? Czy 70 któryś? A, przypomniał mi się jeszcze mały dowcip na temat wideo. W koniec lat 70. kiniarze Wielkiej Brytanii mieli ten problem, co w Polsce 15 lat później. No i zrobili zrzutkę na reklamę i zaczyna się reklama. Jest piękna gala filmowa, wszyscy elegancko ubrani. Wpada nagle malarz pokojowy, zamalowuje. Większość zostawia tylko miejsce na monitor, na ekran i pokazuje paluchę. Mówi tak, tak chcecie oglądać? I podziałało. No, działa. Zawsze działa. Radek Małpa, Polskie Radio PL, 71335. Bardzo panu dziękuję, ale sprawdziłem i ta piosenka, no nie, 50 to jeszcze nie. W przyszłym roku będzie miała 40. Huczną być może. O, jeszcze taki łomocik na koniec. Tilt. Tak sobie zerkam w telewizor, bo piosenki telewizyjne dziś o poranku, a tam w telewizorze pokazują, że mecz. I że nasi grają z Iranem i że 2-0 w setach i w tym trzecim secie, jak zawsze teraz oczywiście nie pokażą tej 7-4. O, powinno być 7-4. Prowadzimy. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Łukasz Żagania z tej strony. Chociaż tym razem w drodze do Gliwic. Ale do tego zestawienia piosenek powyborczych to by pasowało Iluzją, Solą Wokół. A skąd pomysł, że powyborcze? Przecież mówię, że telewizyjne. 6:30 się zbliża. Anna Kowalik-Brancati. 235 mandatów i samodzielna większość Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu, zdobywając 43,5% głosów. To są oficjalne wyniki, które wieczorem podała Państwowa Komisja Wyborcza. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, ponad 27% głosów i 134 mandaty. Sojusz Lewicy Demokratycznej 12,5% i 49 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe 8,5%, co daje 30 mandatów, a Konfederacja 6,8%, czyli 11 mandatów. Jeden mandat otrzymała także mniejszość niemiecka. Frekwencja wyniosła prawie 62% i była najwyższa w historii. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało samodzielnej większości w Senacie. Kandydaci PiS wywalczyli 48 mandatów w 100-osobowej Izbie. Taki podział pokazuje, że Senat może znacząco wpływać na decyzję Sejmu, uważa socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Tomasz Żukowski. To może oznaczać, że w konsekwencji Senat może odgrywać w większym stopniu rolę Izby Rozwagi, która będzie poprawiała prawo i to będzie oznaczało to, że się uruchomią pewne mechanizmy wzajemnych relacji i negocjacji do pewnego stopnia między izbami, co będzie miało swoje plusy i minusy. A dziś o 9:00 zbierze się stary Sejm i będzie kontynuował rozpoczęte 11 września posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. raportem końcowym z prac Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Na koniec Japonia, gdzie niestety rośnie liczba ofiar śmiertelnych tajfunu. Państwowa telewizja podała, że zginęło 66 osób, a co najmniej 200 zostało rannych. Ratownicy wciąż przeszukują ruiny zawalonych domów. W akcji poszukiwawczej i w walce ze skutkami żywiołu bierze udział ponad 100 tysięcy policjantów i strażaków. Tajfun Hagibis był jednym z najgroźniejszych, które w ostatnich latach dotarły nad Wyspy Japońskie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna, podobna jak wczoraj, od 17 stopni na północy i Podhalu do 22 w centrum i 24 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu, a tak turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytywum. Słucham? Pozytywum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytywum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek Aflofarm. To ja. Cześć, wchodź, tylko winda nie działa. Ale 11. Jeżeli najważniejsze dla Ciebie jest wejście na najwyższy stopień wytrzymałości, kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Co łączy samochody dostawcze Mercedes-Benz? To, że dają z siebie 100% dla Twojej firmy. I to, że teraz vana Mercedes-Benz możesz mieć za 1% ceny samochodu miesięcznie. Którego wybierzesz? Wszechstronnego Vito już za 1295 zł miesięcznie? A może niezawodnego Sprintera? Dostępne od ręki. Mercedes-Benz Lease & Drive 1%. 100% wsparcia dla Twojej firmy za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się. Ilość aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7:00. nowych sto gadające ręce, ciągle pchają w gardło mi rozkładany gazet pli. Gadające głowy i Republika. Mówiłem Państwu o pierwszych stronach gazet jakiś czas temu i o tym, że i o tym, że na pierwszych stronach oczywiście wyniki wyborów, między innymi te do Senatu. Pan Radziu napisał: bawi mnie założenie, że wszyscy w Senacie będą głosować przeciwko rządowi. Wystarczy przecież dwóch senatorów. No, ja bym się chciał spytać o tego posła mniejszości niemieckiej, bo od kiedy pamiętam, od dziecka zawsze było jeden czy dwóch posłów takich. To się zastanawiam, czy na przykład w Niemczech jest jakiś poseł mniejszości polskiej, albo w innych krajach, czy to tak działa, czy to tylko u nas. 2273, być może ktoś z Państwa pomoże. Jeszcze jedna piosenka telewizyjna, to Kryzys oczywiście. Za 19 minut będzie siódma. Zapraszamy do trójki. Jeszcze chwila o wyborach, a przede wszystkim o frekwencji, bo tak wysokiej frekwencji w wyborach nie mieliśmy od lat. Swój głos oddało ponad 61% Polaków. Najbardziej zaangażowani byli mieszkańcy województwa mazowieckiego. Najliczniej przy urnach stawili się wyborcy z dużych miast, ale niekwestionowanym rekordzistą jest Podkowa Leśna koło Grodziska Mazowieckiego. Zagłosowało tam ponad 80% wyborców. Z reguły w każdych wyborach wygrywamy najwyższą frekwencją w kraju. I to jest taka rzeczywiście bardzo obywatelskie społeczeństwo. Mała miejscowość, a bardzo dobrze obywatele. Zawsze głosuję. W każdych wyborach. To jest ta podstawa. Mam prawie 70 lat i jeszcze nie opuściłem żadnego głosowania. Trzeba zagłosować, a co to, kochana? Nie zagłosujesz, niczego nie będzie, ale i tak na tą partię, co głosowałam, to nie wygrała. Tutaj zawsze była wysoka frekwencja. Ktoś, kto nie głosuje, nie ma prawa narzekać później, prawda? Faktycznie przekroczyliśmy po raz pierwszy 80%, natomiast jest to taka frekwencja, która generalnie odzwierciedla oczekiwania społeczne wobec tych, których się wybiera. Artur Tusiński, burmistrz miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Ja myślę, że to jest historia po prostu założenia miasta, charakter tego miasta i ludzi, którzy tu mieszkają i mają takie same podejście do obywatelskości i też obowiązków płynących z obywatelskości, bo głosowanie w wolnym kraju jest przywilejem, ale także jest obowiązkiem. I z tego poczucia, myślę, wiele osób czerpie to, że pójdzie zagłosować. Ja myślę, że to jest specyfika miejsca, mieszkańców, którzy są dosyć aktywni na różnych polach, ale jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich, które działa od dłuższego czasu i różne inicjatywy podejmuje. No po prostu tak się składa, że w tym rejonie mieszkają ludzie moim zdaniem aktywni obywatelsko. Trochę takiego spamowania, nazwijmy to, zachęcającego było, ale nie było ta kampania taka pro frekwencyjna stricte, jak to w wielu miejscach była. Być może musimy zacząć robić. Sąsiedzi świetne wyniki pod tym względem poosiągali. W ostatnim tygodniu we czwartek ogłosiłem, że dam dla okręgu wyborczego, dla Sołec, nagrodę 10 tysięcy złotych dla tego, który będzie miał największą frekwencję w wyborach. Bogusław Król, wójt gminy Zielonki koło Krakowa. To na potrzeby miejscowości, które w ramach obwodu głosowania uzyskają najwyższą frekwencji. Zachęcaliśmy przy okazji różnych imprez plenerowych letnich, żeby mieszkańcy uczestniczyli, dokonywali wyboru niezależnie od sympatii politycznych, ale żeby uczestniczyli w wyborach. Największe polskie miasta walczyły o rekordową frekwencję, biorąc udział w akcji Idziemy na rekord. Biliśmy się o najwyższą frekwencję w kraju. Joanna Żabierek, rzeczniczka prezydenta Poznania. Ostatecznie w Warszawie odnotowano najwyższą frekwencję. Poznań jest na drugim miejscu, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle innych miast. Prezydent miasta Poznania jest bardzo wdzięczny poznaniankom i poznaniakom za tak liczny udział w wyborach. No i za ten wynik, który ostatecznie udało nam się wspólnie osiągnąć. W związku z czym zdecydował, że obiecany za wygraną specjalny koncert w ramach cyklu Na Falach się odbędzie. Pracujemy nad szczegółami tego koncertu i będziemy o tym informować naszych mieszkańców. My jesteśmy jeszcze młodą demokracją i nie ma nawyku uczestnictwa w wyborach. No dopiero jak się coś dzieje, tym razem atmosfera była naprawdę napięta, no to widać, że ta frekwencja jednak jest możliwa. Że jak ludzie czują, że potrzebują, to idą. Nagrody, jest to jakaś proteza, ale myślę, że proteza we właściwym kierunku. O frekwencję w tegorocznych wyborach parlamentarnych pytała Justyna Grabarz. 2273. Dzień dobry, z tej strony Kłuszyki. Mam pytanie takie, czy wy tak pięknie będziecie grać do samej 9 dzisiaj? Mega, naprawdę. Bardzo fajnie mi się jedzie. Od samego rana, od samego budzika. Dzięki bardzo. Cała przyjemność po naszej stronie, ale gdzie tam te 9? Dalej też tak będziemy ładnie grali. A mogłem zapowiedzieć, że po Podkowie słuchacz coś powie, ale by było. O telewizji teraz zaśpiewają. Those two. Ależ to piękne nagranie. I jak gra ciągle, bardzo ładnie. Dzień dobry. Jakoś prawie wszystkim umyka to, że mamy taką dziwaczną ordynację wyborczą, że to mniejszość wybiera rząd większości, bo przypomnę, że partia rządząca czy koalicja rządząca otrzymała 45% głosów i więcej niż 50% mandatów. Tak więc wyniki tych wyborów są nieco wypłacone przez ordynację. No, jakoś to trzeba poukładać. Wczoraj usłyszałem takie zdanie: premia za jedność. Na tym to polega. Przykre jest to, że najniższa frekwencja była wśród ludzi młodych, tych, którzy no, mogliby o sobie zdecydować, ale nie bardzo chcieli z tego skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Numer telefonu znany, adres elektroniczny także SMS-owo, także zachęcamy. 71335. Za 9 minut będzie 7, to jest najwyższa pora. Urywki z kalendarza. O właśnie, na ten punkt programu, a w związku z tym, że tak się jakoś złożyło, że mamy wtorek, a więc Łukasz, błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez ostatnie blisko 2 tygodnie nie było szans na wspominanie wydarzeń z 1582 roku. W Rzeczpospolitej i w kilku innych krajach przyjęto wtedy kalendarz gregoriański i od razu po 4 dniu miesiąca nastąpił 15. Bite 10 dni zniknęło z kalendarza i nie odnalazło się do tej pory. Ci, którzy 4 października wieczorem utracili w karczmie kontakt z rzeczywistością i ocknęli się dopiero o poranku, mogli być szczerze zdziwieni tym, jak rekordowo przeciągnęła się impreza. Nagle z 2-dniowej potyczki robiła się prawie 2-tygodniowa bitwa, a sporej grupie osób niższego pochodzenia oberwało się w ramach pytania, co za przeproszeniem porabiali przez ostatnie dni, skoro jest połowa miesiąca, a tu pole nieobrobione, muru nie przybyło i nawet późne śliwki ani ciut nie dojrzalsze. 437 lat temu zamieszania było zatem co niemiara. 236 lat mija natomiast od chwili, w której Jean-François Pilâtre de Rozier jako pierwszy w dziejach wzniósł się balonem na uwięzi na wysokość 20 metrów. Może to nie jakiś zawrotny wynik, ale wystarczający, żeby ściągnąć kotka z niejednego dachu, udzielić pomocy białogłowie zatrzaśniętej po staroświecku w jakiejś wieży nad Loarą, albo po cichu wykonać z balonowej gondoli akwarele z fotograficzną dokładnością dokumentując, co tam na 4. piętrze pałacu wyrabia pan markiz z dziewką od prania. Dzięki temu śmiałemu balonowemu czynowi dokładnie 145 lat później, 15 października 1928 roku, sterowiec graf Zeppelin mógł pomyślnie ukończyć swój pierwszy lot przez Atlantyk. A skoro już jesteśmy przy śmiałych konstrukcjach i fantastycznych osiągnięciach inżynieryjnych ludzkiej myśli, to odnotujmy, że 48 lat temu rozpoczęto produkcję jugosłowiańskiego samochodu Zastawa 101, 26 lat temu zaczęto wytwarzać dostawcze Lubliny, a w roku 1981 z taśmy montażowej zjechał milionowy Maluch.